Și crezi că nu mai știi cum mă cheamă. Și crezi că nu mai știi cine sunt. Și crezi că dragostea se destramă. Am fost atâta timp fără tine, dar vremea trece oricum fără noi. Culorile se duc de la sine. Dacă a fost să fie așa, nu e vina ta. Și te-aș întreba, e dimineață, dimineață, dimineață, dimineață, în altă viață, hey, hey, hey, hey, hey. Se întâmplă doar o singură dată și chiar uți toată viața voi, dar nu mai găsești niciodată. Ne umplem apoi de durere, ne închidem în suflet de tot, dar tot mai visăm în tăcere. Dacă a fost să fie așa, nu e vina ta, na, na, na. Și te-aș întreba, e dimineață, dimineață, altă viață, hey, hey, hey, hey, altă viață, hey!